ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغ العلا من كماله كشف الدجى بجماله حسمت جميع خصاله صلوا عليه وآله بسم الله محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مرحبا صلي على روشن جهان ذرويته خسرو شهر مدینہ رونق کعبہ توی رمضان محمد وعلى آلی وصحابی وبارک وسلم. گر پدر خورشید و مادر ماه باشد فی المثل بر زمین ناید به خوبی چون تو فرزند دگر صلی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. شاباش آن صدف که چونین پرورد گوهر آبا از او مکرم و ابنا عزیز تر صلی علی محمد وعلى آله وصحابه وبارک وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر رب صلی علی محمد وعلى آله و أصحابه وبارك وسلم. جمعه قبل عرائض آخری قسمت و گویا جمع بندی شیعت که گاهی بعضی اولاد و فرزندانی روش و طرز زندگی و تفکر باعث دگرگونی و تحول و اصلاح در افکار و اعتقادات و اعمال و زندگی و معیشت پدر و مادر قرار گیرید. همانطور که گهگاهی فرزندانی انحراف و گمراهی و آیانی زندگی منفی جانب و آنی معتقدات و اعمال و اخلاق خرابین و ناشایستین در پدر و مادر تاثیر بجای اینند، ولی ای پیمین موارد در تاریخ زندگی یا جزو نوادر و یا جزو موارد بسیار ناچیز و قلیلند. قضیه به عکس این موضوع این که عموماً خداوند متعال جل علا شانه هوا همانطوری که فرزندانی جسمانی و این صورت و ظاهری بافت بدن و آنی جسم قالب رشد و پرورش ذریعه پدر و مادر قرار داتا، به همین نحو آیانی رشد فکری و رشد روحی و رشد معنوی هم عادتا و معمولا توسط مادران و پدران باید نقش ببندی و دیما برود. و در این راست و زمینه مطالب هفته گذشته به بعضی مفاهیم از علامه اقبال، دکتر اقبال و واقعی از زبان حضرت مولوی معنوی رحمت الله علیهما بیان کنگ بو کہ حضرت مولوی واقعہ کے مثنوی تہی بیان کتا گیا تھا و آ تصوری کے اقبال آوتی کلام اتحاد آتا گیا تھا گرچہ بن نوعی متعارضن کہ آ واقعہ نشان دا کہ فرزند آستہا کپیگ باعث بو کہ نہ تنہا ایک مات بلکہ تمام قوم و تمام حاضرین کی ادا جمع کنگ بودتا گتا و وادار بے بت پرستی کنگ بودتا وادار بے خلاف توحید رفتار کنگ بودتا نجات حاصل بکنند و خداوند با همت گویا و زبانی که در عمر بی زبانی به سخنگویی باز کنگ بود در دوران شیرخارگی به گویایی درد آن در میان آتش و در میان آتش پاراها و اخگرها نقشه یک حکومت طاغوتی یک حکومت ضد الهی و یک انسان متجبر و پادشاه ظالمی به طور کلی امارتی به هم ریخت و نابود کرد با آنچه اقبال ادعا کتا گرد و خدمت شما مطرح بود که سیرت فرزندها از امهات تضادی ندارید که چون اقبال حکمت و دانش هم تقریبا سرچشمه گرفته از فلسفه الهی و اسلامی حضرت مولوی جلال الدین رحمت الله علیه و آنچه اقبال مطرح کتا آ مسئله عادی روش ای عالم و زندگی که خداوند متعال مقرر فرمائن تا یعنی عموما همی پیمین که پدران و مادران و به خصوص مادران نقش بسزا دارن در سیرت، در اخلاق، در عادات، در اطوار، در گفتار، در کردار و در تمام اعمال زندگی فرزند بافت تشکیل دهند. مات هر اندازه با تقوا و خدا ترس و خدا پرست ببی آیه ای تقوا خدا پرستی آیه نماز گزاری آیه دیانت داری آیه راستگویی آیه صداقت و آیه حسن معاشرت و زندگی باوتی شوهر و مردین و آیه تربیت اولاد طریقه و روش به همان نسبت فرزندانی اعم از فرزندان پسر یا فرزندان دختر تأثیر امید و نمونه های زیادی در این زمینه از ادوار ما قبل اسلام و از صدر اسلام بهترین نمونه ها شروع بند و تا مروچگی دنیای تا هم دنیا خالی نهی از انسان های خوب و از خانواده های پاکیزه و خوبی که وقت اسلام دهند و بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی آیا اوتی خانوادهانی خشت بنا و زیر بنا یا چنان محکم ایرکنند که جامعه آینده یا نسلی که تحویل دیان انسانهای وارسته و انسانهایی که هر یکی وجود یک ستون بسیار ارزشمندی برای اسلام و برای مسلمین عالمی و به مفهوم قصص الاولین مواعظ للآخرین، گذشتیانی قصه و حکایات موعظه و پند و اندرزن برای ما بعدگینا. از این جهت اینکه باید ما وقتی گذشته اسلاف شخصیتان های خوبی که قبل از ما گذشتند، چه آیانی که ما قدری مقداری از آنی زندگی آوتی زندگی تا درک کتا گود چه اللہ آن گوسته گود درمی آن ما نهان دیستگین که آن چه پیم زندگی کتا، و چه آیانی که ما ندیستگند اما تاریخ زبان تاریخ آیانی زندگی نامه برای ما حکایت کند و اوراق تاریخ آیانی زندگی نامه چنان جاودانه ثبت کتبت اوراق سرا که هیچ وقت چه یاد ذهن صفحات تاریخ محو نبا، اگر صفحات اوراق تاریخش محو کند انسانانی تفکر و مغز و دماغ و ذهن کامپیوتر آن هیچ وقت محو کتب نکند. باید می جامعه پدران همه پدران و مربیین بچارن چپیم آیاواتا ساخته گتو تی محیطش ساخت و عرد کو می این موقع مادران و خواهران باید گذشته صدر اسلام بگیره تا هنگین دورتا و تی گذشته باید ورق بجنن بچارن که ماتا و آگوهارا چه پیمی زندگی اختیار کتگت و چه مسیری سرا آیان گامزن بودگتن و با قرآن و سنت پیامبر علیه السلام چه اندازه آیان معنوس بودگتن، محبتش پیدا کتگت، آن زندگی چه اندازه در قالب زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیاده بودگت و در نتیجه آنجانی نام نیک تا قیام قیامت بر صفحات تاریخ و بر زبانهای اهل لسان و اهل زبان گویندهان ثبتن تو یادگارن و مروچی هم از آنی نام و نام آوریا انسان وقتی که در محافل مجامع در تنهایی تصور کند یا در مجالس بیان کند احساس تراوت و تازگی در زندگی کند، زبان احساس شیرینی کند و دهان مزه و طعم به سزای احساس کند. آهم ماتتند مادرتند در زمان رسول مکرم اسلام علیه السلام که روچی پیغمبر علیه السلام دستور فرمانید که مروچی روچک بدارید. اسلام تاریخ اذا ثبت کند که نه تنها آیانی که به سن بلوغ رستگتند، نه پدر و مادران، نه جوانان تنها، نه آیانی که به سن رشد و فهم رستگتن، حتی پیغمبر علیه السلام ای فرمانا ای دستورا اینقدر اثر عمیق اشتگت آن ذهنتا، چون پیغمبر علیه السلام وجود آیا هنچکو خدا فرمانتا بهترین نمونه زندگی بر آوت قرار داده گرد و دی کامیابیش در پیروی از مکتب قرآن و پیروی از تعلیمات پیامبر علیه السلام تصور کرده گرد و یقین داشته گرد. به این خاطره مسلمانی جنی نگنده وقتی که پیغمبر این دستور با یه گوشه رسید، نه تنها وید روچک دارید، نه تنها ایدگه افراد و دی خانواده به روچک واداره کن، حتی کودکیا و تی منزل کودکا که شاید چی وحدی آیا نه شاید بلکه یقینم که تحمل گرسنگی آیا نی تحمل روزدارگی نیستن، ولی روایت حدیث موجود این که بی بیان فرمایند که ما و تی کودکانا خردین لیبی پرزندانا چوکانک چی وحدی آیا با مسئله دین انگا هیچ آشنا نه که دین چیه، روچک چیه، نماز چیه، احکام چیه، چی ویدی به سن تکلیف نه به سن تمییز و تشخیص حتی نرستگن، کودکن، بچه اند، اشانین بالاجبار روزقدار کد، در حالی که آن نیت حتی ندان که روچک چیه چیه نه، یعنی چی بهمی روزقدار کدن که از صبح آروچ هنچکم آوید از بامداد نیت روچک کد تا غروب که افطار کرد ما همی فرزندان اوتی شانی سری هم خوردن و آشامیدن و غذا و خوردنی و آشامیدنی چیز دیگه حرام قرار دادن ندادن. خب کودکی بچه بیتابی کن تحمل گرسنگی نه، تحمل تشنگی نه، وقتی که بیتابیش کو بشی، وقتی که اظهار ناراحتیش کو، ما سرگرم کتن با یک اتواری با طریقه سرگرمی نگاه داشتن مشغول میکتن تا زمانی که غروب ببوتیر آوهدی همچه قوت این وارد افطار کت آیان این هم داد. ای به چه خاطره؟ ای خاطرت که رسول کریم علیه السلام و سلام پاس احترام پاس هستت آیانا پاس به پاس احترام فرمایش رسول خدا علیه السلام یا بخاطر شک این فرزند از حالا اشید وجود تو که اسلام تربیت تخم چنان که شک ببی که جزء خمیر طبیعت اشی قرار بگی. و اشانت این فرزندان که شام وقتی که به سن تمییز و تشخیص رستن انگت بالغ نهتا وقتی پیغمبر علیه السلام اعلام جهادی آواز بلند فرمایند مسلمانانی تعداد زیاد یا کم در حرکت بود دریات اید میان تا چارک بود گندگ بود ده ها به اصطلاح ما شما بچه نارس و نابالغ چی بودی که سنش چه 12 سالا 13 سالا 14 سالا یه سننا بالاتر نرفته اشا هم لانک بسته و گلشکرا در حد گن که چه بسا پیامبر علیه السلام در موقع بازدید و بررسی متوجه این جریانات بود ای زهگان بود ای گوندینانی دیست پیغمبر علیه السلام شان برگردین و بعضی که این حالت دی که پیغمبر میں ام سن سالان برگردین و تش سایه کو چیر بدیان و تا پنهان بکنن در بیان افراد لشکر که پیغمبر علیه السلام نگاه مبارک متوجه ما مبی و ما را بر مگردینی و ما برین بود و مقصد برسیم شاید به وسیله ما اسلام خدمتی ببی یا بودی آرزوی نهایی که شهادت ما نائل ببی. صحابی فرمانی که من بودی برات دیست جنگ بدر روگ موقع وقتی پیغمبر علیه السلام به فاصله مختصری از شهر مدینه منوره مسلمین جماعت جمع کتا آن حضرت بازدید فرمانتا و بعضی که در سن سالهای پایین تا واجه فرمایید که شما برگردی شما مکلف نیست شرعاً برای جهادا شما گوندید جهاد شما سر فرض نهی جهاد برای شما لازم نهی. صحابی فرمانی که موتی براسی دی گوندی کسانی براتی منی که گاهی چاری کجا جمعیت بستره همو در و پشتمان تر او در وقتی جمعیت تنکتر بی آن حضرت گندی که اینگو پیدا گئی یک قسمت بررسی که لام لاما چیرو که درمیان جمعیت سر جهل کندگی نیمگی در رو و تا چیرو دن. خیر من تعجب که فرمانی که من رفت و نزدیک که من دست گیم و بابا تو پچی و تا ایرنگ چیر ده ادو که ادو که و تا تپینه چیر ده اگه و تا گشتی که من اراده کتا من اراده کتا شاید الله تعالی در ای سفرا که مسلمین روگن با کفار مواجه بن با کافران روبرو بن بلکه الله تعالی من هم قرعه فالا به نام من هم شهادت ایک شهیدیه در بکن تو منا شهیدی نصیب بکن من ای اراده کتا درحت بون بلکه من هم شهید ببون جز شهدا قرار بگیرون ای جنگ تو کا ولی من احساس کنم که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منی کدینانا منی هم عمرانا منی هم سن سالانا چه صفا درک نگین تو آنانا برگردینی از ای لحاظا موت چیر دیم که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایده منا مگیندی منا برمگردینی تاک من برون به میدان بدر برسون به همه جایی که مقصد جنگ برسون چون چنین وقتی متعین نه تا ای وحدی کجا جبه گیری بی تو کجا کفار دی که دیا با مقصدی که واجه لوتی او دا برو تو نبرد بین اسلام و کفر پیش بیه بلکه الله منا هم شهیدی قسمت بکن. خوی شخص که ایه بران که ای وقتی در سن سال میشمه گوانترین زهگانه میشمه همی چوکانه که وقتی دیگری گوشید بابا شیه پاد کنی برای نمازا شیه برای دین کار وادار کنی و رب حتی دیگری اگر این فکر بکن پتومات لگن برای دفاع کنه و شی بابا شی انگه هردن شی انگه گوندن برای شی زودن که صبح محله پر نماز بیدار کنه بی برای شی زودن که شی برای نماز عشاء مسجد را هدیه بی بی برای ما بود چوکا اینجو مهربانی در این دنیا که مسجد را بگا برای ناگوار تصور کنین صبح یک چند دقیقه زودتر بیدار کنه که آیگر برای ناگوار تصور کنه اما آهم پدر و مادر تن چه جگرهای در سینهش داشت که آن این فرزندان وقت تجهیز کد وقت آماده کد وقت تشویقش کتن و برای نبرد دشمن اسلام برای مقابله با دشمن اسلام آیانش آماده کن راه دار در حالی که وقتی که شمشیر زخم بند به آنی گردن دور دیگه بود زخم زمین سر رو پانت و خشکین آیه بندت کن بدن سر آیا بند در کنگ بود پدا بند بالا گره دیگه بود گرانچ دیگه بود گره جنگ بود که برز ببی پدا کوپک دا گورا دا چارت انگز زخم سر رو پکان زمین نا پدا دومی گران چه دا چاره پدا انگر رو پی زمین نا سومی گران چارومی گران چه دا تا آخرا زخم هند شبو که ام برابر آیه مثلا چه قدم آن کم که بلندتر با همی گرنچانی زریه یا چه زمین و تج بالا دی داشت و ایشانش ای پیمی سالون کش آماده کو به جنت راه دا و همشا هم بهشت سالون که بودتن بازی ربتن شهید بودتن میدانتا یک ماتی بعد از جنگ بدر رید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمتا عرض کن یا رسول الله منی فرزند ای جنگا به شهادت رسته من لوتو چطو استعلام بکنو دریافت بکنو من بزانو باره ای چوک منی مکلف نه به سن تکلیف نرستگا کشک بو ای راحتا باره شی هم جزو شهدا حساب هم و ایشی بهشتا جاگا دیگ بوتا یا نه اگر من بزانو که منی چوک بهشت تو کن من آرام بون من راحت بون من خوشحال بون که ای به بهترین جای ابدی رفته رستا ولی اگر من بزانو که منی چوک چه دست من هم رفته و به جنت هم نرفته ور موتی لباسان پاره کنون موتی جیگا چاک دهون موتی پوچان درونو تی بدن سر پیغمبر علیه السلام فرمائن که تی چوک نه تنها واجه چیزی ارشاد فرمائن که آید مفهوم تقریبا ایش این که نه تنها صرفا تو تصور بکنه که بهشت تهاین تی چوک بهشت بهترین درجات فردوس تو کن یا عدم تو کن دی فردوس جنت العدن جنت الفردوس اسلام پرمشقت ترین تعلیمات تو کا این نمونه تن اور دور پدر و مادرانی تربیتی زندگی عملی زندگی نسبت بود فرزندان و اولادا و بارهاشی من چین چو مرتبه تکرار بکنو و البته هرچی تکرار هم بکنه طبق مقوله حضرت امام شافعی رحمت الله علیه اعید ذکرن امان لنا ان ذکره هو المسک کل ما کررته یتزوو مشکا هرچند مردم گشته دستکاری بکن تو مشکو انبرا خوشبویا هرچی مردم گشته بچندی تو آیا دست چرا بجن مشکا و انبرا گشتری تکام بدن تو بسوری نیتی آیا بو گشتر تالان بی تو آتان بی تو به مشام رسید اگر مروچی ما در تاریخ اسلام شخصیت های عظیم و شانی مثل فرزندان صحابه داریم مروچی اگر چنانچه حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگه صحابه فرزندانی که آنی نام نیک در تاریخ اسلام جزو طبیعت تاریخ قرار گرفته ای پیمین اشخاص دارین آنی کارنامیان دارین در طول تاریخ گندینش هیچ شکی نیستن که بعد از الطاف الهی که شامل حال آیان بودتگان در ای عالم اسباب در ای اسباب دنیا سبب تربیت خوب آیانی سبب رشد ای کمالات در وجود آیا تربیت خوبی بوده که از طرف پدر و مادران و مادران به خصوص خداوند متعالی آنی بهره کتگ و نصیب آیا بوده با اینکه آروچگین خاتونان مسلمانین نه تنها آیا مثل مروچگین ماتو گوهاران به اعتبار ادگ مشغله و کارواران و تی منظر لوگیگا فارغ البال و راحت بودتگن که تمام کارهای زندگی خانگی تنها به عهده آن بوده و یک قسمت مهمی از وظیفه مردان هم آیان به دوش گرفته. حضرت عبدالله ابن زبیر از شخصیتهای عظیم اسلامی، آیه پدر حضرت زبیر ابن العوام، حضرت زبیر که پدر حضرت زبیر، مادر حضرت صفیه دختر عبدالمطلب پیغمبر علیه السلام، امه پیغمبر پسر امه حضرت زبیر، و حضرت ابو بکر صدیق داماد، حضرت عایشه صدیقه مسترین خواهر، حضرت اسماء سانگکان، و چه حضرت اسماء و حضرت زبیر ای فرزند عبدالله ابن زبیر پیدای بی. اسب سواری تا چنان کشی مسلطه که اسب بدون زین، اسب بدون زین از زمان امکانات جنگی آمادگی های رزمی همشانه تا که من عرض کو یک خطبه تا جمعه تا که حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاکید بوده دختران و تی سوره نور بانینید، دختران چهردی گوده قرآن سوره نورا مخصوصا یاد کنان، یک احکام حجاب و پرده در این بیان بوده گا و آیانا رسیدن بافتن پارچه به تعبیر ما شما اضافه بکنین، گود دوچی و پارچه دوچیش بلد بکنین و پسران و تیگا اسب سواری و تیر اندازی وارد کنین که آیان از حریم اسلام در جبهه اسلام علیه کفارا به درد بارا. حضرت عبدالله بن زبیر همچین شه سواریت که اسب بدون زینی، اسب جنگی و قابلین و تچوکی اسبی، اینگو چابک جد و میدان دریا در حالت میدان کپی کو ای سر نشت، اسب به میدان حرکت دریاد و تی هم میدان کو تا ای پشت رفت نشت بدون زینا و ای پادی و تی قبل کو تا پادانی قبل کو پادان پادانی دوی سک کتا اسب شکم چیرا و چو جلک پیما پر تر چیرا تا برزا اسب سرا، این چو تسلط اسب هست اسب سواری سرا و فوق فوقی روتی اسب بوشتارینی اپس بخشانی گبتن گردن مودانی گبتن تو آیه بوشتارین تی نشتی که بسوری تکان بود. زبانهای از زمان سرا اینقدر تسلطی هسته که یکی فرمانی که حضرت عبدالله ابن زبیر پانگا بیش از 70 نفر غلام و کنیز هسته، هر یکی یک ملکیه گا، یکی به حبشی زبان تکلم کود، یکی به رومی زبان حبر کود، یکی به دیگه زبان حبر کود و حضرت عبدالله ابن زبیر هر یکی چشم به همه زبان حبر کود، 70 زبان مختلفه تسلطی هسته بری. کسی که در زمان حکومت جبر و جور یزید در مکه معظمه اولین خلافت مستقل اسلامی بنیادی در مکه ایرکو و حکومت مستقل اعلامی کو که من از یزید حکومت تبعیت نکنم، این پرورش کتگینه حضرت زبیره، پرورش کتگینه حضرت اسماءه. حضرت اسماء فرمانی که من روزانه چه مدینه یا به طرف دگاری زمینی که زبیره هسته و علما نوشته که این زمین چه کوه احد مدینه شمالی جانبا که کوه احد حد اقل 3 میل فاصله یا بیش از 4 کیلومتر فاصله واقع و از زمین چه کوه احد پشتا همه دیم قرار داشت، فرمانتی من روزانه اود رفتون چما زمین سرا مچانی خرمایانی خسته من جمع کتن چند لون زورتن و خسته خرما و گدگانو جمع کتو و تی سرون کتن لده تن سربانا چمو در پیاده تا مدینه یهتو اشانون چوبت آماده کو شپانو خیست کتن سباهانو چوبت نرم کتن حضرت زبیر اسبی که برای جهادی بستگه همایی خوراکت من داد و ما شما با همین وقتی جامعه بلوچستان گذشته برگردین ادواری که من یادم و تی خانواده انتها میمات و گوهران و تی به قول ما شما جنتی رو آسیا دستی آوات تر نیتو و تی دانش درشتند و تی گندم لوگانی تا آوات درشگ بو برنجش وات چوب برنجش وات چه شال تکان در کتو برنج کتو کنک کو آماده استفادهش کو آپش و تی وات یارتا و تی کوزگو و تی آپ وسیلش وات چه جوی چه کوری جای پرکتا و می خانواده جنینان که حجاب کامل مراعات کنو بودتگن اگر کسی دیگه نبودتا شب تاریکی تاواد رفتگن چند نفر امره بودتگن و تی آبش بود فراهم کتا و تی مشکش بود کوپا که زورتا یارتا بامگا هم بلند بودتگن دانش چوبتگو برنجش جور کتا شالتگانش چوبتگو برنجش ار کتا بامگا هم بلند بودتگن آسیای دور برنشتگن تو دانش دروشتا تمام خدمات منزلش انجام داتگن ملی بعد از آی هم گود دوچش کتا و تی پوچ لباسش مردینانی دوتا یا خیاطی نبود تمشه مناطق تو که از همین لشتیاری و باهای پنبا کرپاس ها به من مناطق سرازیر بودتا کارگاه ها موجود بودتا همین پنبایانی شنگ و ارکنگ و اشانی نرم کنگ و اشانی ریسگ و بندی کنگ گرفته تا کیس و چادر و به قول معروف فتو و کوت و قبا و جامه ارکنگ و تا دوچک گیوشترشی ذمه‌داری مسئولیت خانوما بودتا گو ما تو گو حرام بودتا دست دوزی و سوزن دوزی که چی وحدی بازی مناطق توکه هست و اغلب تنبلی مردمان سرا پیداگه مکانیزه زندگی یا از آترفا چنگو راحتی یارتا چنگو تنبلی باریارگیند. یک مرتبه جامعه در یک محاصره اقتصادی قرار بگیری و دیگه بودی آهرفهی کاری بطور کلی فراموش کتنگه دستی کتنگه کرم ابریشم در خانواده های ما تربیت کنک بودتا منوت برای والده اون که کرم ابریشمی تولید کتا و استفادهش کتا تا مرحله که پارچهش جور کتا من برای کرم ابریشم و برگ توت تهیه کتا آماده کتا بردتا. در دور حکومت طاغوت استعمار شاه شان ممنوع کنک بودتا مخاطر شیک شان منابع اقتصادی و خودکفایی و خودگردانی منطقه یادتا. خلاصه کلامش این که من قارب این بحث الان زمینیت مطرح بود بلی آنچه گوشگی گد نه تنها آدور جنیناک و فرزندانش ایپم خوب تربیت کتا نه تنها آیم بیکار بود دیگن که تمام کارهای خانگی مربوط به زنان که بجاوت بلکه شد نصف و بازی و نصف و بیشتر کارهای مربوط به مردان حتی خانواده خانوما انجام داتا مادران انجام داتگند خواهران انجام داتگند و بازم به تربیت فرزندان رسیدگن و تیگن اولاد تربیت پرورش هم رسیدگن و مروچی که وفور نعمت الهیه به اندازه بر ما و بر جامعه ما که به قول معروف ما دست به آب مجنجنی آدم آرد آماده این منزل ایره که همیشه هم مروچی سنگی تمام بی اگر مگر اینکه جای نانوایی مبیت مجبور بی ولی جای شهرستان ها یا روستا ها که مروچی نانوایی هم گسترش پیدا کتا الان که آماده که نان بپچی پول دن چوکانا که برای صف بشتی تو نان خرید کنی بیارید و تمام امکانات زندگی مکانیزه و آماده اندر دسترس و فقط همه ورق زحمتی هستن که واردش بازم خیلی موارد که پیشیه وقتی گوشه بگی شما ادا سستی کو ادا کوتاهی کو این مسئله نظافت تا کوتاهی ها چوکن تربیت تا کوتاهی ها چاره نروندک چستن که ما نرسیم چی نرسیم پشک و جامعه که دوچگاه با پول لباس هم چکو مردین تهیه کتا دوچگه که هم با تهیه بکن یعنی درست 180 درجه عکس بودا شاید در زمانهای قبل 30 سال قبل 35 سال قبل تا 35 سال 30 سال قبل خیلی از جنی آدمان با اوتی سوزندوزی ها اوتی مردینانی کم در آمده مردینانش بی اعتبار مالی و پولی کمک کده کمان ولی مروچی بالعکس مردینی که باید هرچی تمام پول بری چی سرازیر بکن مثل سیلاب و هنوز هم شاد خانواده راضی نهند پچی که یک جامعی دوچ بارین من سرکاری نیستم بگوشون زانت نکنو باری 6-7 هزار مگه بگوشون آیا که واردن کندم پی منافع کنو که خیلی بالاتر ربطه باری 520-230 هزار تو یک جامعی دوشش تمام بی ولی در مورد مسائل تربیتی مسائل دینی مسائل اسلامی وقتی که صحبت بگوشی شما وقت نداره و بعد ما ایشان درس بگیرین و ادا جا داری که من باز ولو تکرارین ولی از آجهت که مست که دست جنگ و مرتب شنکنگ ناخشنود نهین ناپسندیده نهین. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها باره اقوال ای کلمات دوباره بشم سمع برسینون که فرمانی که شخصیت و بشار چقدر بالا دخت رسول گرامی اسلام علیه السلام جگر پارا جگر گوشه پیامبر علیه السلام فاطمه تو بذاتم منی فاطمه منی وجود یک تکر پیغمبر علیه السلام فرمان قطعی از بدن منه و به تعبیر اقبال کسی این که نوریو هم آتشی فرمان براش گم رضایش در رضای شوهراش آن ادا پرورده صبر و رضا آسیا گردان و لب قرآن سرا فرمان شخصیتی که هم نوری موجودات ملائکه و هم آتشی مخلوق جنات جن و ملک آیه فرمان بردارتن تو آیه سرانگشت اشاره مطابقش حرکت کو اما ای پیمین والاین خاتونی ای پیمین شخصیت عظیمی که تمام گوی کائنات آیه فرمان بردارند جن و ملک آیه فرمان بردارند ولی وقتی که در برابر شوهر یه ترسید مسئله زناشویی مطرح بید وقتی که در مقابل حضرت سیدنا مرتضی علی رضی الله تعالی عنہ قرار گرید گم رضایش در رضای شوهرش خدا آیی دنبال اشیه که ویت شوهر قلب مبارک آسایش فراهم بکن آیه رضای چاری که در کجا کار آیه چمن رضا مند بید آیه رضایت چطور به دستیه آیه رضا چطور فراهم بید و در سراپا اطاعت و فرمان برین در مقابل حضرت سیدنا مرتضی رضی اللہ عنہ که آیه بر آیه حق شوهری دارید اینقدر چه شوهر آوتیگا فرمان بردارید پچی که حدیث یه روایت هایی که به فرض اگر مردین شوهری بدن هنچو ریش الله ببی که تمام بدنی ریم بچکید و جنینی فرض بکنی چنان خدمتی بکند که چاری په دست و جامگی پوچی پاک نگا آی عذیت که باوتی زبانش چتی تو لیسید آی ریمانا چه بدن پاک کن تو توی شکند پدا هم آی حق ادا نبود تحاکید و اگر سجده برا گیر خدا رواد من جنین آنو گشوت مردان سجده بکنید و اشیه حقیقی مصداق اولیا حضرت فاطمه رضی الله عنها لوتی پیادا بکن در جامعه در برابر شوهرها فرمایشا و تی پدرگا که ادگه دنیای خواتین و بانوان و جنینا بی سرمشق بی تو الگو ببی فرمانی که آسیا گردان الله به قرآن سرا آکسی که در مکتب ادب ادب پرورده صبر و رضایند شکیبایی و صبر و رضا به قضای الهی و رضامندی به دستورات خدای سبق آیه جزو طبیعت و وجود قرار گرفته آ کسی این که چانگو پا دست وقت دخت گرامی رسول علیه السلام آسیا بگردینید ولی دهان زبان به قرآن تلاوت جاری مروچی ما میدهی نانا نانوائی گاورین و تمام امکانات از بیرون مردین شریف را هم کند اما بازم می مادر و خواهر و خاتون قرآن دپش کنه و صحبت تلاوت کنه وقت نداری نماز را به موقع ادا کنه وقت و فرصت نداری چقدر ما عقب منتگیم ما چقدر از اسوه های خوب زندگی پیروی کنگیم، بچاریم وقتی وضعیت بررسی بکنیم. همشا اقبال گوشی که ای پیمین جنین، ای پیمین انسان، گرچه از جنس نسوانه، از نوع جنینانه، ولی کین ای کمالات عملی و علمی، کمالات نسبیه بغیر بچاره. اقبال گوشی که خدای حکم توحید و غیر خدای سجده نکنه گه زنجیر من دست پادان بسته. رشته آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفی است. تربتش گردی دمی سجده ها بر خاک او پاشید می. خدای توحید زنجیر گشی منی پادان بسته، جناب محمد مصطفی علیه السلام فرمان من نیلی که من غیر خدای دیما سرخم کنو سجده بکنو، اگر نه من فاطمه تو زهرای قبر چاگرده ترتا تووف کتگد و مرتب بار بار آئیه قبر مبارک سجده کتگد من اقبالا گوشی. ولی خدای دستور خلاف این غیر خدای سجده کن. وقتی که مات ای پیمین مات بید نسبت به دستورات خدا، پیامبر علیه السلام، وظائف خانگی، آداب معاشرت با اوتی شوهرا، ما تو گوهر ای پیمین بی گره چنایی، ای پیمین درخت نهال سرسبز حضرت حسین بی، حضرت حسن مجتبی بی رضی الله تعالی عنهما. و تا سایکن ای خاتون مسلمان اقبال ترا خطاب کن دکتر اقبال که و تا ای پیم بار بیار و تا قربان نقش قدم های حضرت فاطمه و ای امثال بکن تا که نتیجه اشی بی که تا حسین شاختا بر آمرد موسم پیشین به بستان آورد تا که تی شاخ درخت هم ثمره مثل حضرت حسین حسین مثالی بیارید به دنیا عرضا بکن. تو اگر آپیمین درختی بوه که مطابق اسوه حضرت زهرا زندگی بکنه تی فرزندی که چطه شکم به دنیایی آیا همایی به ما تربیت کنه و ای هم به نوبت وقت یک حسینی بید یک حسنی بید رضی الله تعالی عنهما که هماینی نقش قدم پای قدم جاگه ها قدم ایرکن تو همانی پا به پا گامزن بی زندگی دنیای تو که و به سوی تعالی و ترقی دنیا و آخرت پیش رو جامعه متحول و منقلب کند. در این جامعه دگرگونی و انقلاب یارید، آی اخلاق، آی رفتار، آی شجاعت، آی شهامت، آی صداقت نمونه بی برای دیگران. چه خدا نکرده دامن ناپاکا، چه نطفه ناپاکا، چه دست و پا دان ناپاکین فرزند برومند و ارجمند و سپه سالار اسلامی و اسلام جانباز خوب جور نبید تو عدر نبید. آ کسی که آیه انگت سورانی و آروسانی مجالس زینت شراب خوری اند حیف خیلی مایه تأصفین. من شیا حقیقتا گشون مسئول هم بشکن اگر هستن یا با آن رسین اگر بودین، چون که ای اعمال عمل کردانی گزارش از مسئولین زیربت به مای نرسید من خدا شاهدین که مدت هایی در این خوشبینی بودم که الان در جامعه ما مفسده هایی مثل شراب خوری علنی در مجامع عمومی، در مراسم عروسی، یا لانچ پرکنه و بازم از مشروبات الکلی یاره و پیاده کنک در می بنادره و بها کنک، ایشی بساط من گوشته دیرم برچیده بوده و جنازهی به گورستان رفته. ولی متاسفانه چند روز پیش حاج آقای موسوی از قول ایشان من آیی من نقل کردم که من گوشی که همین شهرتا مخصوصا در ایامی همین هفته ای ده به عقیده برادران تشیع ایام رحلت و سوگواری به مناسبت وفات حضرت فاطمه الزهرا، گرچه اکثر نویسندگان اهل سنت تفکر مطابقه ماه رحلت حضرت زهرا رضی الله عنها ماه رمضان مبارکی، ولی خب یه مسئله تاریخی باز که رمضان یا غیر رمضان خود اهل سنت نوشته آن هم اختلافات تاریخی مسئله گسترده ایه. خود نویسندگان تشیع در میان بین ماه جمادی الاولا و جمادی الثانی اختلاف ها، ولی یکی که عمل شنیع، عمل شراب خوری، اهم اظهار سرور و خوشحالی در مناسبتی که یک قشر عظیمی از می محیط همزیستان گما زندگی کنند، آنی تفکر مطابقه ایام سوگواری و غمزدگی هست برای آیا آهم به مناسبت رحلت دخت گرامی پیامبر علیه السلام منی گتی برات و تی چکا و تی بچه جنکا آروس دن جشن گریدی ایام تا که به همیشی هم آ قشری که ای ایام سوگواری حساب کن برای مایه تأسف و ناراحتی هست. ولی براتر از چی بقول طالبانه دید سن علا اباله، ناودان چه پیشاب ها رون بگره بگین جدولی پر از پیشاب و نجاست هست، پدا بالای آید گلازتی هم سوار بیگور چه اندازه سل جلوه کن چه مناسبتی تها که برای ادهی از می همساهگان ای ایام و لیالی سوگواری ایام هست، تو اظهار خوشحالی و شادمانی و آروس جنه که هیچی نزانه ای مسئله متوجه نکیش تو معذوره که اگر زانه نبادی ایام بکنه دل آزاریه بکنه مسالمت زیستی من همیشی، ولی اگر نزان تک دیاوتی این مراسم انجام ده هم در محدوده شرعی انجام بده تا ای حدا که بقول حاج موسوی آروسی بود احمدا که ایتها و اغلب آروسا هم متقدم شی که شراب خوری آمین شی تو در جریان نه خیلی جای تأثبه و هوایی من گوش که خیرن لنجی گره بوده پر از شراب و معدوم که نگود دگند بعضی افراد تحت پیگردند و من ادا مسررانات تقاضا کنون گرچه او اجگارانی بودی وظیفه این در نظام جمهوری اسلامی که با قوانین اسلامی برخورد بکنن با ای پمی افرادا، و من مروچی روزنامه پنجشنبه هیگه وند که رئیس قوه قضایی حضرت آیت الله یزدیا در یک جمعی تا اظهار کتا گوشتگی که اجرای احکام الهی از افتخارات قوه قضایی واقعیت هم نمیشین، اگر در یک نظام اسلامی قوه قضاییه متواند احکام الهیه احکام اسلام اجرا بکند و رأی چه فرقی کند با نظام غیر اسلامی با قوه قضاییه غیر اسلامی، هیچ فرق تفاوتی نداری. و من پشت این تریبون استدعای کنون از مسئولین این شهر اگر هنچین افرادی در دست آیه یا در دست آیان کفند و محرزین که شراب فروشی کته حمل شرابش کته به این منطقه یا هر جا یا شرابش وارده همه مجازات دقیق اسلامی که مقرره بر سر بازار شلاقش به جنبات تنبیه کنه. اسلام قوانین وقتی که دو سه مورد اجرا ببند بشار تو امنیت برقرار بی کامران، یعنی دو سه مورد بر رگ بی هر که بگه نهی روند موند دوزی کتا چه کر رگه دست پنجگی داره دیکھ میرے کسی جو رات کم باره سارک مسلحان یه روز روشن بازار تا باره مردم ها تا تفنگ داریت سینه که سراو باشین نزوریت در رو باره دیگوری جورت که قسم به خدا اگر اسلام قوانین چند مورد در جامعه اجرا ببند جنسا چیزا بازار تا هنچو بریج پاشی کن کسی جرعت فاشی کن باز جرعت نکن تحویل بگیری نزدیک بروز که ما بعدم این پنجک در کنگی بی اسلام قارون من سر اجرا کنگی بیارند همه ناخدایا بیارند همه سیتا صاحب لانچا همه جاشوانا برسر بازار چهار را شلاکش بجرند اعلان کنن که پوچی بجرن همودا تا چند روچه هر کسی بانی که به جرم حمل مشروب پیغمبر فرمان تا شراب حامل ملعونه شراب بها کنوگ ملعونه شراب به خریدار ملعونه شراب سودای کاتب ملعونه شاهدی ملعونه حمالی ملعونه ده نفر بخاطر یک شرابی لعنت کنه گوتا ورا ای عروس که آیه ای جن مردی که آنی عروس اینچو انسان آلوده کند با گندی ترین پلید ترین لعنت آور ترین چیزا ملعون ترین و آنی سور برقرار بی اشانی نسل تا چی پا دیه بجای انسانی فرزنده سگی گلور پیدا بی طول سگ پیدا بی جشا که جامعه دزد و رهزن بند غارت غر و اشرار بند فتنگر و فساد جوی بند امین خانواده یا چه انتظاری مردم داری چه شیا انسانی فرزند پیدایه یا سگی گلور و سگی طول سگ چشی به دنیایی وشان درنده جامعه بند شان ننگ و آر جامعه اسلامی بند ننگ انسانیت بند اگر نه آپ همین تربیت در فکر ببین که میں سلف صالحا میں شیر مردین پیشوایان اسلامه شیر زالین خاتونا اسلامی و تی فرزندان تربیت کتا و اقبال وشی که تا حسینی شاختو بر آورد موسم پیشین بستان آورد در این راستا من باز وقت تمام بود تگو کتاه کنون و عرضون کتا جمعه تها که و مقدمه منی تا ادار رفت که فطرت الهی ای پی مقررین که پدر و مادر فرزندان تربیت کنند حالا اشی که خیلی امثال و واقعات تاوانک بودتا اشکنک بودتا گندک بودتا که فرزندی رویه یا خاندانی خانواده یه تا انقلاب یارتا اشی هم هستیم ولی اشی نادرند و در این زمینه بازم طبق وعده هفته قبل اگر فرصت رسیم مکولو بی به هفته های آینده چون مروچی وقت تمامین امیدوارم خداوند متعال جل علا شانهو می جامعه می جوامع انسانی و اسلامی تمام مسلمین جوامع از تمام خرابی ها مفاسد اخلاقی مفاسد اجتماعی انفرادی پاک سازی بفرمانی و تا اینکه ما وقت انسان های خوب و صالح ببین دارای جامعه پر امن و امان و سالم و صالح ببین و نسلی که ما تربیت کنه آنی مربی بود که ذمه داری به ما محول بوده و آگذار بوده برای آینده جامعه حواله کنه نسلی ببید از انسانیت بهترین نمونه ها که آس زنده جامعه های بشری آینده ببند و نمونه های بارز تقوا و خدا فرستی و اسلام بیرق برداری قرار بگرند در جامعه ها بلغنا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ گتوی قصه مختصر اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین در پایان این عرائز من مجددن خبر خوش تشریف آوری رئیس قوه مقننه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ناطق نوریا که انشاءالله فردا دوربر ساعتهای 9 ای قدوم پرمیمنت انشاءالله ای شهر مزین و معطر کند به شما تبریک و تهنیت عرض کنند و به شما اطلاع رسینو و از تک تک شما عزیزان استدعای دارم که انشاءالله در مراسم استقبال این شخصیت بلند مقام و خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی که دین بزرگی برگردن ما شما دارید و شهر ما شما به عنوان یک مهمان وظیفه مهمانداری و مردم بلوچ طبیعت مهمان نوازیند حداقل با یک استقبالی با خدمت دیگه از مرد شما ساختنه ولی با استقبال پرشور و پر محبت و گرما گرمی انشاءالله در محل استادیوم ورزشی شهید ریگی شهر چابهار چود و تی وفاداری به نظام و به مسئولین خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی و تی مهر و محبت و علاقمندی انشاءالله به ثبوت رسینید و من چه ائمه جماعات و ائمه مساجد های شهر و روستایانیه که آنی پیش نمازان در این نماز تشریف دارند یا مقتدیانش که حاضرند به سمع آیان رسین اگر وقت ادنهند تقاضا دارم که انشاءالله از همه عصر گدا این تبلیغات شروع بکنند و تی مساجد مقتدیان و تی مأمومین برای استقبال های استقبال پرشور انشاءالله آماده بکنند تو انا تیار بکنند و همه پیم شما تمام حضار محترم انشاءالله که در این مراسم شرکت کنید و افراد زیادی هم که شما دور براند باوت یاری تو جاه دیگه هم هر یکی به عنوان یک مبلغ انشاءالله این مسئله عنوان کنید و تاکید کنید به امید خدا انشاءالله. و ما ترک من عرض کنم برای کسانی که از روستایان از بخشان به شهر قرارن که بیاند وسایل نقلیه انتظام کنه که بوده و هم سردستی نهاری برای آب مهمانانی که بیرون شهری آنده دا برای مراسم استقبال شرکت کنگه برای آن از طرف مسئولین ایشان را از طرف فرمانداری ای شهر و مسئولین شهر را تدارک اندک بوده نگران مسئله نهار هم انشاءالله مبان که مزاحم کسی دیگه هم نه وقت این مسئله تدارک اندک بوده هیچ کسی مزاحمتی در ایشی نیست و آب و خوراک انتظام هم برای که در همه محل استادیوم هم آب سرد آب خنک انتظام هم کنک بوده انشاءالله ای یک مدت یک ساعتی حد اکثر یک ساعت نیمی که در این مراسم ابتدا تا انتها شاید طول بکشید ما شما خیلی اوقات و بیشتر در معمولی ترین کاران صرف کتا انشاءالله ادا هم با حوصله و مثل گذشته هنچین استقبال پرشوری که شما در مراسم تشریف آوری ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام والمسلمین جای هاشمی چوات نشان داد که واقعا تاریخیت و تأثیر بسیار عمیقی در سازندگی شهر و در برنامه های آینده ایرکوت ای واجه هم رئیس قوه مقننه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و طبیعتا انسان طبیعت مجبور به همیشه الله تعالی هر انسانی یا طوری پیدا کتک که وقتی که چه طرف ها مقابل احسان گندید احترام گندید آوتی وظایفت ها که انجام شدند از قبل ها که آمادگی برای انجام وظایف هستین این وظایف انجام دهید برای ایوش راحت تر بید آسان تر بید دلگرم تر بید و انشاءالله خیلی معضلات و مشکلات هم که شاید در این شهر و منطقه هستن از جمله مسئله 2000 هکتار زمین که بنات پارچه‌ای حتی یارک بیدم مسجد به عنوان صورت یک توماری که تهیه کنک بود دگرد و شهردار محترم در این زمینه هم به دستور آقای فرماندار که واقعا خیلی در این زمینه پشتگیری هسته تو تاکیدی هسته نویسک بود و فکر کنون دم مسجد قرار گرفته که قرار دوستان هر کس کی آیند چرا امضا بکنند به عنوان ایشی که تقاضای از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که محل قانون گذارین، محل تصویب قوانینین و همه قانون که 2000 هکتار زمین به صورت استیجاری شهرداری حق نداری قدر کلی واگذار بکن، اجاره بدن 10 ساله یا چند ساله و سال به سال اجاره گشتر رو بگن بالا و یه سری مشکلات هم برای شما مردمی ها هم برای خود شهرداری و مسئولینی ها. حالا با هماهنگی مسئولین، فرماندار محترم شهرستان چابهار جناب آقای میرشکاری خیلی پشت این مسئله هستن و همین تومار تهیه کنه تا خیلی تاکید گوتا شهردار محترم این زحمت کشتن نویسته که این متنه و مامورین شهرداری با هماهنگی ارتایدا که فکر کنو یاره گوتا حتما بله؟ بله هست مثل که بیرون و دوستانی که امضاش کتا یاگ و هدا امضاش کتا کسانی امضا نکتا بعد از نماز هم انشاءالله امضای گرن هرچی امضا بیشتر بند و همین تومار پارچهی که نشان دهنده مشکل کل مردم ای شهر یا شهرستان در راستای ای مسئله یا مشکل ای 2000 هکتار زمین ها در اختیار شهرداری این قانون هم مجلس ها در زمان طاغوت تصویب کرده. حالا مجلس شورای اسلامی تواند که این قانون ها بفروشی خب حالا مطلب کاری نداریم فیلم باشه انشاءالله کشی امضای کنید و به صورت تومار وقتی که به دست واجد دیگه بید و خیلی تأثیر علید گرچه بعضی دوستان از قرار اطلاع به صورت منفرد یا مجتمع روی کاغذایش هم نوشته خوبند آه هم دیگه ببند ولی ایشی تأثیر خیلی بیشتر از آ کاغذان اینکه جداگانه اقشار مختلف ها یا افراد مختلف ها نوشتگن و خب لازمه ایشی که ما انتظار داریم از مسئولین خدمت بیشتر اراده که برای مردم این کشور که از جهتی درست آنی وظیفه این ولی ارزون که طبیعتا احترامات متقابلند خدمات متقابلند وقتی که مسئولین اینقدر شبانه روزی دلسوزی کنند زحمت کشند ما یک عمری تا یک ساعت نیمی دو ساعتی اگر برانی مراسم استقبال شرکت بکنه ایشی یک وظیفه در واقع انجامی دهین. امیدواری که انشاءالله شما ما را درستانه در این زمینه آبرومند کنید و وقتی آبرو و شهر و شهرستان اگه منطقه آبرو انشاءالله وقتی استقبال پرشور از این شخصیت بلند مقام و شخصیت والا و خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی انشاءالله حفظ کنید و مدرستانی سرا انشاءالله بلند کنید در این زمینه. و همین پی من تذکری که بعد عرضی کنم خدمت شما با توجه به تقریبا نزدیک بوگه به پایانه مهلت تمدید شده جمع‌آوری اسلحه غیر مجاز که روز عید فطر همشی اعلام شروع بود تگه از مراهم و الطاف مقام معظم رهبری این که این مشکل وقتی که اسلحه غیر مجاز با ای سم مبارک رسینک بود تگه یه بری تا 2 ماه پیش تقریبا تا برج 5 فکر کنون 22 ماه این مهلت هست که اسلحه غیر مجاز تحویل بدهند به پاسگاه ها حوزه ها منطقه های انتظامی و به هم از سپاه بسیج یا نیروهای انتظامی کسی جست نکند کسی تعقیب نکند آشخصا که اسلحه غیر مجازی چودا پیش بوده. ولی اگر چنانچه این مهلت مثلی که باز تا همی مهر ماه دقیق من یادن چند دومه بارین کسی اگر یادن بگوشی منا که من اعلام کنم چند دومه مهر ماه آخری مهلت 22 باز تا 22 مهر ماه مثلی که تمدید بوده که چیزی نمانده از این جهت من باز تاکید کنم انشاءالله که اسلحه واقعا یک چیز هم بسیار خوبی هست اگر چنانچه به جا استفاده ببی و همه به ما چیز بسیار بدی هست وقتی که بی جا و به وسیله افراد که آیان هنوز به رشد فکری صحیح نرستگن در دست آیان قرار بگیرید. ما اگر چنانچه وقتی مشکلات جامعه یا بررسی بکنین بخش بزرگ اختلافات درگیری ها کشتارها و قتل کشتارهای ناحق همه اسلحه یه وجود در دست افرادی که انگد بلوغ فکریش حاصل نکده جندش بالغند ولی فکر بالغ نبوده انگد فکر رشد نکده فکر به آجا نرسته که اسلحی دست ببین بزان که تیغ بهر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آیین است بس شمشیرا، اسلحهیا، تیرا، فشنگا، مهماتا، محل کاربردی کجاین؟ برای اشیا باید انسان دوره بگندی، دوره ایدئولوژی بگندی، باید عقیدتی دوره بگندی، ایمانی پخته ببی، باید بودی وظایف و مسئولیتان بزان و دوره نظامی بگندی، وظایف مملکتی را بزان و یک سرباز رشید و خوب و واقعی مسلمان ببی برای این نظام ها. آی اهل و لائقین که با داشتن رشد فکری ها و با تأیید صلاحیت مسئولین زیرفت ها اسلحه به دست بگیری، نه اینکه اسلحه به دست بچه ای بده، به دست چکی بده، به دست نابالغ فکری بده، هم برای وقت جنده زیان باره، هم برای خانواده، هم برای افراد جامعه و محیط زیستا مشکل بباریارید. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال می تمام مشکلات حل بفرمانید و تمام آفات و بلیات آسمانی و زمینی از سرما و می جوامع درگیری ها، قومی ها، اختلافات عشیره‌ای ها، برادر کشیان ها، اختلاف و بغض و کینیان ها و تمام ای نفرت آوری حرکاتی که چما سر زده بند، دشمنانش به ما تعارف گندند، فتنگرانش برای ما تدارک گندند، من نفس و شیطان برای ماش تدارک گندگند، من نادانی اسباب بند، خدا بودی فضل و کرم، خدا بودی عزت و جلال، خدا بودی قرآن تو فعلا، بودی پاکی نبی و مقدسان تو فعلا، ما را از تمام گزندان و بلیات و آفات مسون و در امان بدار و تمام توطئه‌یان دشمنان دین در بار اسلام و ما و مسلمین نقش بر آب بکن و خونسایش بفرماین و ما را انسانانی صالح و ما جامعه صالح و خوب و پاک قرار بده که هر آلودگی یا چه هر فتنه یا چه هر فساد محفوظ و پاک ببی. با اظهار تأسف یکی دو مورد حادثه مرگ و وفات اعلام کنک بودتا که تقاضای دعا کنک بودتا از طرف خانواده اموی و فرزندان یک خانمی که از این خانواده همین هفته تا که گوست بر اثر حادثه تصادف رحلتی کتا که وفات بودتا، خاندان اموی و فرزندان این مرحومه تقاضای فاتحه و دعا کتا همین به ما آقای لال بخش افشون براوتی فرزند به نام داود که فوتی کتا تقاضای دعاش کتا الحمد شریفا یک بری و سبر قلوب الله به اراده ایسال سوابا و به روحا ای دو میته و تمام اموات مسلمین قرآت بکنی، امیدواری خداوند متعال اشانا و تمام اموات مورد مغفرت قرار بدن.